الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارا آيات نمبر 137 138 139 140 141. سورة أعراف نهم سپارا آيات نمبر يوصل اودر يوصل اتدر يوصل يوكم سلوخ يوصل سلوخ يوصل يوصلوخ. ندينا مخك سبق كي فرعونيان د خپل سرکشي د وجنه او د الله د پیغمبر نافرمانی د وجنه مختلف عذابونو کې مبتلا شو، او اخیری انجام یې دا شو چې الله پاک په دریای قلزم باندې ټول حالات کړل. د هغوی مقابله کې بني اسرائیل چې د فرعون په تکالیفو او په عذابونو باندې به صبر کو، موسی علیه الصلات والسلام سره کلک ولاړو. د هغې صبر او د هغې استقامت د وجې نه الله پاک د مصر حکومت بن اسرائیلو ته ورکړ. الله پاک دې ځای کې د هغې ذکر کوي دی نن آیاتونو کې. الله پاک فرمایي ما وعده کړې وه بني اسرائیلو سره، مې دا وعده کړې وه چې تاسو به زه د دې ځمکې خلیفه ګان جوړوم، ستاسو دشمن به زه هلاکوم. عسا ربکم ان یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، ستاسو دشمن به هلاک کم او تاسو به د دې ځمکې خلیفه ګان جوړ کړم. بل ځای کې قرآن مجید کې الله پاک فرمایي ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. دا الله سره وعده کړی وه چې دغه کمزوري قوم چې ګڼلې شو بني اسرائیل، دا به د ځمکې خلیفه ګان جوړوم، دا به د دې ځمکې وارثان جوړوم. حضرت موسی علیه السلام په ژبه الله سره دا وعده کړې وه. الله پاک دې نن سبق کې فرمایي چې هغه وعده ما تاسو سره پوره کړه، او دا وعده مې سره کړې وه چې ستاسو دشمن ستاسو مخالف هغه به ذلیلوم، هغه به هلاکوم. هغه وعده مې ستاسو د سترګو مخې باندې پوره کړه. وأورثنا القوم الذين الله پاک فرمای وارثان جوکل هغه قوم هغه كانوا يستضعفون چې هغوی چې کمزوري ګڼلې شو مشارق الارض په مشرق د ځمکه کې و مغاربها او په مغرب د ځمکه کې په مصر او په شام او په دغې علاقو کې په ځمخ د ځمکه باندې یو کمزوري قوم بني اسرائیل ګڼلې شو الله وی هغه مې د دغې ځمکې وارثان جوړ کړل دلته ټکې راغلی دي یستضعفون کمزوري ګڼلې شو الله پاک فرمایي حقیقت کې دا و چې کمزوري نو چا سره چې د الله امداد او نصرت وي هغه کمزوري نه وي خلک به ورته کمزوري وایي ظاهري نظر کې به د خلکو کمزوري ښکاري لیکن حقیقت کې به هغه کمزوري نه وي ځکه الله پاک فرمایي یستضعفون دا کمزوري ګڼلې شو دي د خلکو په نظر کې کمزوري ګڼلې شو نور د الله نصرت او امداد هغوی سره او الله چې دی نو خپله وعده ورسره پوره کړه د ځمکې وارثان یې جوړ کړه مفسرینو لیکلي د ارض مشارق الارض و مغاربها د مشرق د ځمکې او د مغرب د ځمکې نو دې ځمکې نه مراد د مصر ځمکه ده او د شام ځمکه ده او بل ټکې ورپسې الله فرمایي د دې ځمکې صفت بیانوي التي بارکنا فيها هغه ځمکه چې موږ په هغې کې برکت اچولو د شام په ځمکه کې برکت ظاهري برکات هم پکې و باطني برکات هم پکې ظاهري برکات خو دا و چې سرسبز و شاداب علاقه وه غلې او فصلونه او باغات و پکې د میوو ډېر زیات اوبه پکې ډېرې فراخه نیرونه پکې بیدل د کر کروندې دپاره ډېره موزونه ځمکه بل د دنیا د اطرافو نه به خلک تجارت دپاره راتلل یو منډی وه تجارتي منډی وه شام پر فضا مقام دی مزیداره فضای ده ښه موسمی دی دا ظاهري برکات دی چې الله پاک په دغه ځمکه باندې ښودي باطني برکات دا دی چې دا د ډېرو پیغمبرانو مدفن دی زیات پیغمبران دغه ځمکه کې ښخ دي نو ځمکه کې الله برکت هم ځکه اچولی دی چې په دې ځمکه کې دننه پیغمبران پراته دي ډېر پیغمبران په دغه ځمکه کې پراته دي شام علاقه دغهرنګې مصر هغې کې هم خدای پاک چې دی نو ظاهري برکات هم یې ښودي دي او باطني برکات یې هم یې ښودي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په مصر کې کوم دریای نیل دی وایي دا سید الانهار دی دا د ټولو نهرونو سردار دی او بله علاقه هم سرسبز و شاداب ده غلې فصلونه میوې و باغونه د تجارت مرکز مصر ظاهري برکات او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای وی الله پاک دې ځمکې ته لسی سه برکت ورکړی دی دې ټولې ځمکې ته لسی سه برکت ورکړی دی په هغه لسو حیسو کې نهه حیسې الله مصر ته ورکړي دي او باقي دې ټولې ځمکې ته ورکړی زمونږ په خپل اندازه ولګو چې دا به څومره د برکت ځمکه وي نه چې به څومره برکتونه وي چې نهه حیسې مصر ته میلو دي او یوه حیسه چې دی نو د باقي دنیا ته د ټوله ځمکه چې ده د هغې ته میلو دا ظاهري برکات دي باطني برکات حضرت یوسف علیه الصلات والسلام په دغه ځمکه کې ښخ دی په مصر کې دفن دی نو دا د هغه مدفن دی د هغه باطني برکت نو الله پاک دلته فرمای التی بارکنا فیها، هغه ځمکه چې مونږه برکت اچولې په هغې کې. نو دا بني اسرائیل مونږه د دغې شام او د دغې مصر وارث کوم سزاګانې ورکولې، غلامان یې جوړ کړي، د دوی زنانو نه به کورونو کې خدمتونه اغوستل، سړو نه به بهر خدمتونه اغوستل، سزاګانې به یې ورکولې، غلامان یې جوړ کړي، او دوی ټولو په هغې باندې صبر وکړ. او بیا حضرت موسی علیه الصلات والسلام سره چې دوی ملګرتیا وکړه، کلک ورسره ولاړو، استقامت اختیار. الله فرمایي چې تاسو دغه صبر وکړه، ما تاسو د ځمکې وارثان جوړ کړی، و دمرنا ما کان یصنع فرعون، او خراب مې کړل، هلاک مې کړل، تباه مې کړل هغه چې جوړ کړی وو فرعون، چې هغه کومې کارخانې جوړې کړې وې، کوم کاروباري مرکزونه یې جوړ کړي وو، کوم د صنعت او د حرفت مرکزونه یې جوړ کړي وو. الله وایي هغه ټول مې هلاک کړل، و دمرنا، هلاک کړل مونږه ما کان یصنع فرعون و قومه، هغه چې جوړ کړي وو فرعون او قوم دغه، و ما کانو یعرشون، او هغه چې ادوی چې غټې غټې محلات او ماڼۍ به یې جوړولې، غټې غټې ماڼۍ جوړولې، بنګلې یې جوړولې، کورونه یې جوړول. الله فرمایي هغه ټول مې هلاک. نو دا وعده دا ما دوی سره پوره کړه. الله فرمایي عزتمند، امتحانات په دنیا کې راځي، د دې نه دا خبره معلومه شوه چې لکه څنګه امتحانات په بني اسرائیلو راوستي وو قبطیانو قرعونیانو، خو چې کله یو قوم صبر او استقامت اختیار کړي، نو الله پاک فرمایي زه هغه قوم اوچتوم، هغه قوم له کامیابي ورکوم. د دې وجه نه حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي وایي چې کله د یو انسان مقابله یو داسې سړي سره یا یو داسې جومات سره راشي چې دی د هغې مقابله نشي کولی، د ده وس نه رسي چې زه د هغه مقابله وکړم، نو وایي د ده د کامیابۍ صحیح طریقه دا ده چې دې دې مقابله نه کوي، صبر دې وکړي. وس دې نه رسي په چا باندې، صبر وکړه. د مقابلې او هغه ته تکلیف ورکولو سازشونه مه جوړوه، صبر وکړه، الله ته وسپاره. د بدلې اغېشتو په خپله فکر مه کوه چې یاره دنه به زه بدله اخلم، سوچونه مه کوه د هغې دپاره، تدبیرونه مه جوړوه، خپله معامله الله ته وسپاره. نو کوم سړی چې د خلکو د تکالیفو د پریشانو مقابله په صبر او د الله په نصرت او په امداد باندې وکړي او د هغې انتظار وکړي، نو الله پاک دا غلارې کوله وکړي، الله دې وله بدله واخلي. او څوک چې په خپله بدله اخیستو کوشش کوي، نو الله پاک یو مغې ته وسپاري چې زه کوه بدله، اخله بدله ځان له اخلي چې زما په ذات ته اعتماد نشته. نو عزتمندو، که چا سره مقابله راشي او بدله نشي اخیستی، کمزوري په معاشره کې په دشمن باندې کمزوري، الله ته وسپاره، الله به ستا امداد کړي، لکه د بني اسرائیل یې وکړو، په فرعون باندې وس نه رسي. کومه وعده چې خدای پاک بني اسرائیلو سره کړې وه، دغه وعده امت محمدیه سره هم الله کړې وه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الامر، الله وی که تاسو سره زما دا وعده ده، که تاسو ایمان راوړو او نیک عمل هم کوو، تاسو به د ځمکې خلیفه ګان جوړ کړئ. عزتمندو، صبر کول پکار دي، استقامت اختیارول پکار دي، الله ته پرېښودل پکار دي، الله ښه بدله اخیستونکی. اوس الله پاک د دې ځای نه وروستو د بني اسرائیلو حالات بیانوي. فرعونیان خو لاړل تباه شو، د هغوی د کورونو، د هغوی د وطن مصر او بیا شام، د هغې مالکان خدای پاک بني اسرائیل جوړ. نو اوس د دې نه وروستو الله پاک د بني اسرائیلو حالات بیانوي. بني اسرائیل چې کله دریای قلزم نه راپورې وتل دوباره را روان دي، د دریاب په غاړه غاړه باندې را روان دي. سینا چې کومه جزیره ده، د دریاب په غاړه غاړه را روان. په لاره کې یو قوم ولید، مفقه یو مقام دی یا لخم، علامه قرطبي لخم لیکلي دی. مفقه یا لخم د دغې علاقې نوم دی. په هغه ځای ته چې راورسېدل یو قوم یې ولیده چې هغوی پراته دي او بوتانو ته سجدې کوي او د هغې عبادت. د انسان طبیعت دا دی چې دی د ماحول له متاثره کېږي. بني اسرائیلو چې وکتل چې دا خلق خو لګیا دي او عبادت کوي، موسی علیه الصلوة والسلام ته وایي چې دا دوی څنګه خدایان دي او عبادت یې کوي، موږ د پاره هم دغسې خدایان جوړ کړه که چې موږ هم د هغې عبادت کوو. بني اسرائیل غلام قومه، غلامانه جون چې څوک تیر کړي د هغوی هغه فطرت سلیمه ختم شي، د هغوی فطرت هغه بد وګرځي. د بني اسرائیلو فطرت بد ګرځېدلې. موسی علیه السلام ته وایي موږ له هم دغسې خدایان جوړ چې موږ هم د هغې عبادت. موسی علیه السلام ورته فرمایي دا څه د جهالت خبرې کوې؟ کوم رب چې تاسو د فرعون د ظلم نه خلاص کړې، د هغه د غلامۍ نه خلاص کړې، د هغه د ظلمونو نه خلاص کړې، د هغې رب عبادت ولې نه کوې چې تاسو اوس د هغه د چې دې بوتانو یا د هغه د مخلوق عبادت پکوئ؟ تاسو د جهالت خبرې کوئ. حضرت موسی علیه السلام ورته مخکې زمانه یاده ساتي چې دا خو ډېره زمانه تېره نه شوه، یو ورځ دوه تیر شو، فرعون الله ستاسو په مخ کې غرق که، تاسو د دې ځمکې بادشاهان او وارثان وګرځولئ، د هغه د ظلمونو نه خلاص کړئ، په مخ د ځمکه نن تاسو یو غوره قوم یې، الله دا دومره فضیلت تاسو له درکړ، اوس به شرک کوئ، کفر به کوئ، دا ولې تاسو دا د جهالت خبرې کوئ؟ خپله ماضي خو یاده کړئ. موسی علیه السلام قوم ته تیره شوې زمانه یادوي په دې آیاتونو کې چې له خپل حالت باندې غور او فکر وکړي. ستاسو څه حالت؟ وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، راپورې وتلو کړل مونږ په بني اسرائیلو په دریاب باندې. فاتو على قوم، پس دوی راتلو کړل په یو قوم باندې. یعکفون على اصنام لهم، چې دوی پراتو على اصنام، هغه بوتانو باندې، لهم چې د دوی دپاره هغه بوتانو عبادت یې کوه پراتو. قالو اوی بني اسرائیلو یا موسی، ای موسی علیه السلام، اجعل لنا الها، وګرځو زمونږ دپاره معبود، کما لهم آلهه، لکه څنګه چې د دوی دپاره خدایان دي، دغسې یو خدای زمونږ دپاره هم راوله او جوړ کړه. قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل انکم قوم تجهلون، بېشکه تاسو یو قوم یې چې ځان هم جاهلان کړي دي، داسې کوئ. ان هؤلاء، بېشکه دا خلک، متبرون، دا خو تباه دي، دا خو هلاک دي، ما هم فی، هغه چې دوی په دې کې دي، چې دا کوم کفر او شرک کې پراته دي، دا خو هلاکېدونکي دي. وباطل، او باطل دي، ما كانوا يعملون، هغه چې دوی کوم عمل کوي، دا د شرک عمل دا خو باطل دی او غلط کار دی. ترمیزی شریف کی او حدیث دی کتاب الفتن کی صحابه فرمائی من پیغمبر علیہ الصلات والسلام سرا دا مکی مکرمینا حنین تروانو ویلارا کی دا یو بیر اونا ولارا دیر تکش نو مزیدار اونا و غط اونا و او لاند کسان تی ناس تو دا غا بیر عبادت که و دا غا بوتی عبادت که او دا غا بوتی تا بی ذات انوات وی وی مون چه او کتل اغا دیر خشتا اونا و وی مونگا پیغمبر علیه صلات و سلام تا بازی کسان ووی چه دا غسی یو ذات انوات زمونگ دا پارم جوڑ کا. وی پیغمبر علیه سلام را تو فرمایل چه زمان قسم پا خودی تاسو غا خبر اوکلا کما خبر چه بنی اسرائیل و موسی علیه سلام تا کرده. موسی علیه صلات و سلام تا قوم میلو چه زمونگ دا پار دا غسی معبودان جوڑ کا. تاسم د بنی اسرائیلو په نقش قدم باندې روانې هغسې غواړئ انکم قوم تجهلون بېشکه تاسو خو یو قوم یې چې ځانم جاهل ان هؤلاء متبر ما فيه دا خلق خو هلاکېدونکي دي چې دوی پسې کې پراته دي و باطل او باطل دي ما کانو یعملون هغه چې دوی کوم عمل کوي دا د کفر او د شرک عمل د غیر الله عبادت دا خو باطل دي. موسى عليه السلام وتوي قال اوي وتا موسى عليه السلام اغير الله ابغيكم هيا بغير د خدای پاک نه ز طلب کم ستاسو د پاره الها معبود جوړ کم ستاسو د پاره معبود وهو فضلكم او حال دا چې د خدای پاک غوروالي در کړی تاسو لره عل العالمین په هغه وخت د عالم باندې په عالم کې په دقه وخت کې بني اسرائیل د ټولونه افضل قوم غورا قوم نو الله تم تاسو له دومره غورا والی در کړی دی او باوجود دا غینا او تاسو کفر او شرک پکره خپل مازی باندې نظر وکې تیر جون باندې لګ نظر واچوي نه کم ځای نه کم ځای لاره ورسېده د فرعون طالب هم ساتل دغه غلامان وې دغه خدمتګاران وې او نن بادشاهان جوړ شوی د دې ځمکې اوس همدا خبرې شروع کړې و اذ انجیناکم یاد کړئ هغه وخت چې نجات هم درکړه تاسو ته من آل فرعون نه آل د فرعون یسومونکم رسول بیا تاسو ته سوء العذاب سخ عذابونه سخ عذابونه سو یقتلون ابناءکم قتلول بیا زامن ستاسو و یستحیون نساءکم او ژوندی بیا پرېښودې جینکې ستاسو لږ خو هغې باندې نظر واچوئ د موسی علیه السلام د برکت نه د هغه د دعا د برکت د وجې نه الله تاسو له نجات درکړه الله دا سره احسان وکړه اوس دغه احسان شکریه تاسو دغه کوئ چې شرک به کوئ کفر به کوئ کانو ته به سجده لګوئ اونو ته به سجده لګوئ بوتانو ته به سجده لګوئ غوا ته به سجده لګوئ دا خو ظلم دی زیاتې دی وفي ذلکم په دې کې ستاسو دپاره بلاءٌ امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم وي الله خو په تاسو یو ډېر لوی ازمایش کو اوس هغه ازمایش کې الله تاسو کامیاب کړی الله شکر ادا کړي او د الله شکر دا دی چې د هغه عبادت وکړي د بل چا عبادت ونه کړي الله د سره ډېر عظیم احسان کوي نو دی الله پاک وته موسی علیه السلام په خوله باندې ماضي ور یاده کړه چې لږ خپلو تېرو ورځو ته لږ وګورئ کم حالت نه الله کم حالت ته راورسوئ لعل الله شكرا لك. دوباره دا سبق ورایي. وأورثنا القوم الذين أو وارثان جو كل منغا قوم هاغا كسان كانوا جيو يستضعفونا چه كمزوري بغن لشو مشارق الأرض پا مشرق دزمغا كي ومغاربها وپا مغرب داغي كي التي هغزمك باركنا فيها چه بركت چولي منغا پاغي كي چه غزمك دا مصر و دا شام و وتمت كلمة ربك وپورك لاغ خبر دا رب ستا الحسنا خو على بني اسرائيل په بني اسرائيل باندې چې کوم وعده وسره کړی و هغه وعده وسره الله پوره کړه بما صبرو په سبب د دې چې دوی صبر وکړ ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا او هلاك لمونږ ما كان يصنع فرعون هغه چې جوړ کړو فرعون وقومه او قوم داغه وما كانوا يعرفون او هغه چې دوی کوم بنگلې او محلات جوړ کړو دا ټول محلات وجاوزنا ببني اسرائيل البحر راپور استلمنگ بني اسرائيل اور رد دریابنا فاتوا على قوم ديرات لوکل پیا قوم باندې يا كفونا چاوي پراتو على اسنام لهم فغبوتانو باندې چې د دوی د پارو قالوا ويدو يا موسى اي موسى عليه السلام اجعل لنا اوغرز وزمون د پارا الهن معبود كما لهم الها لك سنگ چې د دې خلق معبود دي څنګه چې دوی سجدې لګی دغه سم معبودان زمونږ د پارم جوړ کچ مونږه دغه عبادت کو قال او و ته موسی علیه الصلاه والسلام انکم بشک تاسو قوما تجهلون یو قوم یې چې ځانم جاهلان کړی دي ان هؤلاء بشک دا خلق چې دا د غیر الله عبادت کوي متبرون هلاکیدون کی دي ما هغه کې هم فيه چې دوی پاغي کی دي پکم حالت کی دوی دی پکم سیس کی دوی پراتی دی کفر او شرک کی دا حلاکی دون کی و باطلون او باطل دی ما کانو یعملون اغا چی دوی کم عمل کی قال اوی و تا موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ آیا بغیر دا خدای پاکنا ابغی کم ز طلب کم ستاسو دا پارا الہن معبود و هو فضلکم او حال دادی چی دی خدای پاک فضیلت در کری دا تاسو لرا علی العالمین پا وقت دا مخلوقاتو باندی خپل مازی یاد کی و ای زان جاینا کوم یاد کی هغه وخت نجات می در کتا سو تا من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم رسول به تاسو تاسو ال عذاب سخ عذابنا یقتلون ابناکم قتلول به زامن تاسو و استحیون نساکم و جوندې به پر خو دیلون تاسو و فی ذالکم او پدې کې تاسو د پاره بلا او امتحانو من ربکم در رب تاسو نه عظیم لی لامتحان دباني الله راست صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. یا الله دا سمول استل نه عمل کول توفیق پر راکی. یا الله سکه می بشی په کرا شوی خو ته را ته معاف کی. یا الله دا درس زمون خالص د خپل رضا د پاره وګرځي. د ریا د نام نمود نه خدای زمون حفاظت او فرمای. یا الله سمره احسانات تر سره کړی دي نیکی دې سره کړی دي. یا الله دا غي احسانات د شکریه توفیق مون لراکی. یا الله مون کمزوري څنګه بني اسرائیل کمزوري خدای مونږ هم کمزوري یا الله شرک نه موساتي بے صبر نه موساتي استقامت هم خدای نصیب کی د شکر توفیق را لراکي خدای د احسان معنی لرا سره وکي د خپل قهر او غضب نه موساتي د خپل امتحانونو نه موساتي مردگان د اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کې د هسپتالونو کې خدای ته له شفا ور زمون دا وریدون کو سمره شری حاجات یا الله ټول شری حاجات پوره وغز ظالمانو د ظلم نه مساعده د مظلومانو د بد دعای نه مساعده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت د پاره سمره دعاګانې کړې دي یا الله ټول دعاګانې کی زمونږ نصیب وکي دنیا او آخرت هم خکې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.